Maki, Annette Maria. Tala lelo sans alipoa, Kanoto Vande. Oto tango anaba, munaba, salinionso. Boba kabola biso. Kasingai, aleki makasi. Nakacha bunji sangwe tambola, o salinanga kisi. Na wiwi, mokosi ya pongo. Nasina pesa yo motema. Yango nalinga kate, basi basusu pene nangai. Bimera kanga ina bilamba. Ya jobate. Nasale la kayo suwa babanda na kipate. Ona lingi seyo. Ona poni seyo. Yango na linga kate, basi basusu pene nangai. Bimela kanga ina bilamba, ya jombate. Na sale la kayo suwa bambanda na kipate. Pona ligi seyo, pona poni seyo. Annette Maria, na kyonsenge, seli malo. Sagweye bani benito na toto. Bako kiko kamwanate, mama Antoinette yonde mokilo. Makwele poni ekonote, na kosi porte ma fere nyonso. Awa konto ligani. À droite. Bonne année. Lusinga Nguiriko. Master Mwana Kongo, okunyoto sikunyoto. Maria, on a signori balao.